صاحب تحفت الاخیار یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث سے پاک کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک نیک آدمی تھا، اس نے جب یہ حدیث پاک سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 مرتبہ درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو مالدار بنا دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتا بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ غریب اور حاجت مند تھا۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، اگر کوئی 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے اور غربت بھی دور نہ ہو تو مایوس نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ہی اپنی کوئی کوتاہی ہوگی، نیت کی خرابی ہوگی یا باطن کی نادرستی ہوگی یا کوئی اور مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اس کی محتاجی اور غربت دور نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بعض جلد باز بہت ہوتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہم نے وہ پڑھا، ادھر گئے ادھر گئے، اس درگاہ پہ گئے اس بزرگ کے پاس گئے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری مشکل دور نہیں ہوتی، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو کسی کا بگاڑتے نہیں ہیں، کسی کی برائی میں راضی نہیں ہے۔ اس طرح بندے کو شیطان جو ہے گھماتا ہے اور وہ بندہ اپنے فضائل کو یاد کرتا ہے کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری مشکل آسان نہیں ہوتی۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، حقیقت میں میرے آقا ہی تو زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبت عابد تھے، عبادت گزار، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصائب و آلام آئے، تکلیفیں آئیں، اور غربت تو بڑی شان والی چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مجھے مسکین کر، مسکین رکھ اور مسکینوں میں اٹھا۔ غربت کوئی ایسی آفت نہیں ہے جس سے مطلب بندہ شکوا کرے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، کیوں دور نہیں ہوتی غربت، یہ تو مطلب معاذ اللہ بے صبری۔ کربلا والوں کا کیا قصور تھا جو اتنا بڑا ان پر امتحان آیا، بھوکے اور پیاسے بھی رہے، مصیبتیں بھی جھیلی اور بے دردی کے ساتھ انہیں شہید بھی کیا گیا۔ ایوب علیہ السلام نے کون سا قصور کیا تھا، اتنے سخت بیمار رہے، ان کی اولاد بھی شہید ہوئی، ان کے باغات بھی نظر آتش ہو گئے، خود بھی ایسے بیمار ہوئے کہ ایسا بیمار تو کوئی کیا ہو، اور صبر بھی ایسا کیا کہ کوئی کرے گا کیا۔ ہاں یہ جاہلوں میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم منور میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کیا کروں، ایسے سڑے ہوئے ذہن کے لوگوں کے بھیجوں میں کیڑے پڑ گئے، تو وہ معاذ اللہ نبی میں یہ چیز تلاش کرتے تھے، تو یہ ذہن میں رہے کہ نبی کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کو تنفر پیدا ہو، جینا ہے نفرت لوگوں کو، ایسی بیماری نبی کو نہیں ہو سکتی۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اجسام، نبی کا بدن زمین پر کھانا حرام کر دیا گیا ہے، زمین نبی کا بدن نہیں کھا سکتی، حدیث پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیا تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو نبی کے جسم کو جو مٹی نہیں کھا سکتی تو کیڑے کی کیا حیات ہے. تمہارا بیماری بڑی سخت تھی اور سخت آپ پر آزمائش آئی، لیکن آپ ہمت کبھی بھی نہیں آیا. تو اس لیے مطلب اگر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ مالدار نہ ہو تو دل تھوڑا نہیں کیجئے گا، بلکہ سچی بات تو یہ کہ درود شریف تو اس لیے پڑھا جائے کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے. جو بھی عمل کیا جائے رضا الہی کے لیے کیا جائے، کہ قبولیت کی چابی اخلاص ہے. اور اخلاص کی تعریف یہی ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہی مخلصانہ ہے، ورنہ جو اپنے کو مخلص بندہ سمجھے کہ میں تو بڑے اخلاص سے کام کرتا ہوں، میں تو خلوص دل سے اس سے دوستی کرتا ہوں، میں تو آپ کا مخلص ہوں، جیسے خط میں لکھتے ہیں آپ کا مخلص. تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو اپنے آپ کے اندر اخلاص کی بات کرتا ہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے، اس کا اخلاص بھی غیر مخلصانہ. تو مخلص بندہ وہ ہے کہ جس کا ہر فعل محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی محتاجی بھی دور فرما دے گا اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، یا ہمیں تھوڑے پر قناعت نصیب کر دے گا، ورنہ بڑے بڑے کروڑوں پتی اربوں پتی کنگال سے گئے گزرے ہوتے، محتاج محض ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار، اس لیے کہ ان کو مزید مال کی حوث رہتی ہے اور حل میں مزید اور ملے اور ملے اور ملے. یہ تو محتاج. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تونگری بدل نبا مال، تونگری دل سے ہے نہ کہ مال سے. دولت مند ہی مالدار ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دل کا مالدار ہے حقیقت میں وہی مالدار ہے. بزرگی بعقل است نہ بسال، میں بزرگی جو ہے بڑائی وہ عقل و فہم سے، ادراک سے، علم سے، عمل سے، پرہیزگاری سے، نہ کہ عمر سے. اب بڈھا ہے کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتا، مثال ہے چار کلمے اس کو نہیں آتے، یا اس کو مطلب نماز پڑھنا نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا. اب عمر اس کی اتنی ہے کہ اس کو بزرگ کہا گیا، اور نوجوان ہے، عابد و زاہد ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ عمر چھوٹی ہے اس لیے اس کو بزرگ نہیں کہتے ہمارے. ایسا نہیں، بلکہ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بزرگی بعقل است نہ بس سال، برسوں کی وجہ سے یعنی عمر بڑی ہونے کی وجہ سے بزرگی نہیں ملتی، بلکہ عقل سے، علم و عمل سے بزرگی حاصل ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ روزی کی تلاش میں کسی جنگل سے گزرے، تو وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں، آنکھوں سے بھی اندھی ہے. ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ کس طرح مطلب کھاتی پیتی ہوگی، اس کی روزی کیسے آتی ہوگی. ابھی وہ سوچ میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شخص ہوئی اور دو پیالے اس میں سے نکل پڑے، ایک دودھ سے بھرا ہوا اور دوسرا شہد سے. پھر انہوں نے دل میں سوچا، یا اللہ یہ تو اندھی بھی ہے محتاج بھی ہے، یہ اب ان پیالوں تک پہنچے گی کیسے؟ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ سے ایک بزرگ اترتے نظر آئے، نہایت ہی روشن چہرہ اور حسین و جمیل. وہ اتر کر اس لومڑی کے پاس تشریف لائے اور دونوں پیالے اٹھا کر لومڑی کے پاس رکھے اور اس کو پلا دیا. جب وہ بزرگ پہاڑ پر واپس جانے کے لیے پلٹے تو ان بزرگ نے جو یہ سوچ میں مشغول تھے ان پہاڑ کے بزرگ کو روکا اور دامن پکڑ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، میں اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ روزانہ صبح شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں. یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ کے دل میں روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا ذہن سے خیال نکل گیا کہ جب ایک بے سرو پا بے دستوں پا اندھی لومڑی کو اس طرح غذا کا انتظام رب کرتا ہے عز و جل، تو میں کیوں بھاگ دوڑ کروں، میں کیوں محنت کروں، مجھے بھی اسی طرح روزی مل جائے کرے گی. چنانچہ وہ اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے انہوں نے ڈیرا ڈالا اور نماز روزے میں مشغول ہوئے. سات دن گزر گئے مگر اسے غائب سے کوئی روزی نہیں پہنچی. اب بھوک سے نڈھال ہوئے، آخر کار اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کیا، اے مولا مجھے بھی تو کوئی غائب کا رزق مل جائے، مجھے بھی کوئی کھانا عطا ہو جائے، میں تو اب بھوک سے نڈھال ہو گیا، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں، یا میری روح قبض کر لے کہ اب میں مزید بھوک سہ نہیں سکتا. تو آواز آئی، اے بندے تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا. اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 سال تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا. اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور وہ پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہوئے اور جو کچھ کھاتے جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلاتے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیوں، دیکھا آپ، تبکل فقط اس بات کا نام نہیں کہ اپنے گھر بیٹھے رہے اور رزق کا انتظار کرتے رہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے. جیسا کہ کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ ہے، کیا میں اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ عز و جل پر توکل کروں؟ بھروسہ، توکل مانے بھروسہ. ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو. تو میٹھے میٹھے سائی بھائیو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب بھی رکھے ہیں، وسائل و وسائط کا یقیناً وہ محتاج نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ خود ہی خالق کے اسباب بھی ہے، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے. دیکھیے وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا تھا، لوگ راہ راست پر رہتے تھے، کوئی گناہ نہ کرتا، کوئی بت کی پوجا نہ کرتا، سب اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے، وہ ہر شے پر قادر تھے. دیکھیں نا فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی، ان کو نفس، نفسانی خواہشات ان کے پاس نہیں، شہوات ان کے پاس نہیں، اور فرشتے انسانوں سے تو بہت زیادہ، شمار ہی نہیں اتنی زیادہ. کوئی فرشتہ نہ کماتا ہے نہ کھاتا ہے، سب اللہ عز و جل کی عبادت مشغول ہیں، جن کی جو ڈیوٹی ہے اس میں لگے ہوئے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، سب معصوم ہے. تو جو اتنی بڑی نورانی مخلوق کو کھانے پینے سے بے نیاز کر سکتا ہے، وہ بندوں کو بھی بغیر محنت کے روزی دے سکتا ہے. من و سلوا بھی تو اسی نے اتارا آسمان سے، بنی اسرائیل کے کھانے اترنے کا تو قرآن پاک میں دکھ رہے، جب اس نے چاہا ایسا بھی کیا. تو اب یہ کہ اس کی مشیت ہے، ورنہ وہ چاہتا تو خود ہی مطلب اسلام کی روشنی ہر طرف رہتی، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی فاسق نہ ہوتا، کوئی بے نمازی بھی نہ ہوتا. لیکن بہرحال ہدایت کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، حالانکہ وہ نبیوں کا محتاج نہیں، اس کی مرضی ہے، اس کی یہی مشیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے دین کے لیے محنت کریں. اب اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ ختم تھوڑی ہے، وہ تو جاری و ساری ہے. اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اگر اللہ عز و جل چاہے تو ہمارے بغیر سنتوں بھرے بیان کے بھی مسلمانوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محنت کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کریں، اور یوں ہمیں وہ بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے. تو اب ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہے؟ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو بہرحال وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کا، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہم لوگ محنت کریں. اب ہماری اپنی سوچ ہے، اب ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں یا نہیں. اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا اس قدر خزانہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مثلا مذہب مہذب مالکیہ کے عظیم المرتبہ پیشوا اور زبردست عاشق رسول، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی نیکی کی دعوت میں بسر کی، بستر مرگ پر بھی اس اہم فریضہ کو نہ بھولے، آخری وقت میں بھی اپنے اسلامی بھائیوں کو جو وصیت فرمائی اس میں نیکی کی دعوت ہی پر زور دیا. چنانچہ اس عظیم المرتبہ پیشوا جن کا نام حضرت امام مالک ہے، اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں بستر موت پر، اللہ اکبر، کوئی ماں کا منہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی باپ کا منہ دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ مطلب اوسان ہی خطا ہوتے، کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، آدمی کی سمجھ ہی نہیں پڑتی، ایسے حالات میں بھی انہوں نے نیکی کی دعوت کی بات کی. چنانچہ آپ نے اپنے آخری وقت میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی, کسی شخص, یہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے آخری کلمات نیکی کی دعوت پر مبنی, کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے, اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا, کوئی بیچارہ شرعی مسئلے میں پریشان ہے تو اس کی اس الجھن کو دور کر دینا, اس کو مطمئن کر دینا, 100 حج کرنے سے افضل ہے. اور ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت سے بتایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. آپ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں ہر ہفتے کو تشریف لایا کیجیے, یہ دنیاوی مشورہ ہے یا دینی مشورہ؟ ہمارے علاقے میں ہر جمعرات کو عصر کی نماز فلاں مسجد ادا کر کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے, آپ ضرور شرکت فرمایا کیجیے. یہ کیسا مشورہ ہے؟ الحمدللہ دینی مشورہ. الحمدللہ ہمارے علاقے سے ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلہ سفر کرتا ہے, اور ہم لوگ یہاں سے میرپور خاص سفر کر کے سنتوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم سنتیں سیکھتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ چلا کیجئے, مدنی قافلے میں سفر کیا کیجئے, یہ بھی دینی مشورہ ہے. اور دینی مشورے کی فضیلت کیا ہے؟ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی گفتگو نہیں کی اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت 2 روایتیں بیان کی, 2 حدیثیں, کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر, اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل. ایک روایت تو یہ بیان کی, اور دوسری روایت امام ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے محدث گزرے, ان کی روایت بیان کی کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. یہ مبالغے ہوتے ہیں, مطلب ترغیب دلانے والے, کہ اتنی فضیلت, ورنہ حقیقت میں جو غزوہ ہے, غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. تو بہرحال یہ کہ نیکی کی دعوت کی فضیلت اس قدر ہے کہ کاش ایسا ذہن بن جائے کہ ہم سانس بعد میں لیں, پہلے نیکی کی دعوت دیتے, یعنی مبالغہ, اتنی ہم جلدی کریں, اتنی محنت کریں, اتنی کوشش کریں کہ اتنا سارا ثواب, ہم بیٹھ کر اپنی تسبیح گھماتے رہے کونے میں, اس کا ثواب اپنی جگہ پر, اور نیکی کی دعوت کے لیے کوشش کریں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے کوشش کریں, اور دوسروں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے لیے ہم کوشش کریں, تو اس کا ثواب بہت زیادہ. فیضان سنت کا درس دیں تو یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہے, یہ بھی تو مطلب کسی کو سنتیں بتانا اور سنتیں سکھانا ہے, اور اس کی فضیلت بھی کتنی زبردست ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، میرے جانشینوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا، جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں. سنتوں کے اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں سستی نہ برتنی چاہیے. جتنی بار موقع ملے، چاہے کوئی نہ سنے، ایک ہی سننے والا ہو، ہم اپنا درس و بیان کرتے رہے. کوئی ضروری نہیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی سیلاب ہو اور ہم بیان کریں تو وہی مقبول ہوگا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر زیادہ پبلک ہوئی تو اس میں تو ریاکاری کا بہت زیادہ امکان ہے، تصنع اور بناوٹ کا تو بہت سارا امکان ہے. کہ جب پبلک زیادہ ہوگی تو بندہ جوشیلا بیان کرے گا، ہر ایک کی حال، مطلب جو بھی اس فیلڈ میں، اگر پبلک زیادہ ہے، ایکو ساؤنڈ لگا ہوا تو قاری صاحب کانوں پر ہاتھ لگے ہوئے اور کھینچے جا رہے ہیں. پبلک تھوڑی ہے تو کان پر ہاتھ نہیں رہیں گے، پڑھ رہے ہیں. اور پبلک کم ہے تو وہ دو آیتیں پڑھ کے صدق اللہ العظیم، پبلک زیادہ تو سورۃ الرحمن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کھینچم کھانچ کر کے. تو یہ بندوں کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کے لیے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر پبلک نہیں ہے، اسپیکر بھی نہیں ہے، پانچ سات اسلائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ناتخوان ہے، اس کو اگر نعت پڑھنے کا کہا گیا، کل رات جاگنے میں گزری ہے، فلاں فلاں جگہ محفل تھی، گلا بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، پبلک کا ایک ہے نا وہ ٹھٹ جمے ہوئے ہیں، تو جناب وہ دو راتوں کا جگا ہوا ناتخوان ہے، اس کا بھی گلا صاف ہے. سبحان اللہ کی آواز آئی، نعرہ لگا، روپے کا نوٹ آیا، تو خود ہی ونس مور ہو گیا. یہ عام مطلب نفسیات ہے کہ بندوں کے لیے ہی ہم لوگ عمل کرتے ہوں، ایسا لگتا ہے واللہ اعلم. کہ بندے ہو تو اپنے کو جوش آتا ہے، بھائی آپ نے درس کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، دو تین آدمی ہوتے میں کیا درس دو؟ اچھا آج پتا چلا کہ تو لوگوں کے لیے دیا کرتا تھا، اللہ کے لیے دیتا ہی نہیں تھا، دو تین ایسے تو نہیں دے رہا درس، پبلک زیادہ اس نے پبلک کے لیے دیا کرتا ہے. اللہ اکبر، تو دل کا چور پکڑا گیا، جلدی اس چور کے ہاتھ کاٹو، اس کو دفاع کرو دل کے چور کو. اور ہم چاہے ایک اسلامی بھائی سنے، ہم نے درس دینا، ارے چاہے کوئی نہ سنے پھر بھی دینا. اپنے آپ کو درس دینا ہے، سچی بات یہ کہ اپنے آپ کو. بعض اوقات موڈ کی بات ہے، کوئی مجھے کہتا ہے کہ کوئی نصیحت آپ مجھے کر دیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو اپنے آپ کو ابھی تک نصیحت نہیں کر پایا، آپ کو کیا نصیحت کروں گا. تو اپنے آپ کو نصیحت کر، اپنے آپ کو درس سنائے، زندہ باد. یہ درد ہو جائے گا، یہ جذبہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مدینہ مدینہ ہو جائے. اور اگر شیطان کے چکر میں آئے، زیادہ بندوں کا انتظار کیا، زیادہ آدمیوں کا انتظار کیا کہ لوگ آئیں گے تو کروں گا، ایکو ساؤنڈ ہوگا تو اپنی آواز کھلے گی اور جوش پیدا ہوگا، تو پھر یہ کہ بڑا مشکل ہے کہ پھر ہمیں اجر و ثواب ملے. اگر ریاکاری کے لیے معاذ اللہ کیا تو الٹا گناہ. تو ریاکاری کے خوف سے عمل ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سن لیجیے. اگر ریاکاری کا خوف ہے تو آپ کہیں کہ اب عمل ہی نہ کرو کہ ریاکاری تنگ کرتی ہے، تو شیطان کی بھی کامیابی ہے کہ وہ تو آپ کو عمل چھڑانا چاہتا ہے. تو آپ شیطان سے جنگ کرتے رہیں، عمل جاری رکھیں، اور شیطان سے جنگ بھی جاری رکھیں، اور اللہ تعالی سے شیطان کے مقابلے کے لیے مدد بھی طلب کریں. اللہ سے مدد بھی کب مانگتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کب کرتے ہیں کہ یا اللہ میری ریاکاری کی عادت نکل جائے، میری فلاں گناہ کی عادت نکل جائے، بہت کم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرے، بزرگوں سے توسل پکڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے، غوث پاک سے نصرت چاہے. تو اس طرح مطلب بندہ کوشش کرے کہ میری ریاکاری کی عادت نکل جائے، مجھ میں اخلاص پیدا ہو جائے. میں تو اتنا جانوں کہ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان شروع کیا تھا تو ایک یا دو افراد نے سنا تھا، کوئی تھا ہی نہیں سننے والا. پھر بڑھتے بڑھتے 70,000 کا اجتماع ہونے لگا, اور یہ کرامت ہی میرے مرشد بوس پاک کی کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جو پہلا بیٹھا ہوا ہے آدمی وہ سن رہا ہے, وہی آواز آخری والا بھی سن رہا ہے. بیان ریلے بھی ہوتا تھا, ہمارا بیان جو ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ریلے ہوتا ہے, تو ہم لوگ تو سائنسی آلات کے محتاج ہیں, اس کے بغیر اپنا بیان ریلے نہیں ہوتا. ابھی بجلی فیل ہو جائے تو میرا بیان دور والے بےچارے سن بھی نہیں سکیں گے, کسی اسپیکر میں خرابی ہو جائے تو ابھی وہ اشارے کرنا شروع کریں گے کہ یہ اسپیکر کھلواؤ, ہے نا. مگر میرے مرشد غوث پاک کو تو نہ اسپیکر کی ضرورت تھی, نہ ٹیلی فون کی, نہ انٹرنیٹ کی. میرے غوث پاک کا بیان پھر بھی ریلے ہوتا تھا. جی ہاں, دنیا کے مختلف شہروں میں, غاروں میں, جنگلوں میں جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ غوث پاک کا بیان سنتے تھے. بہت سارے واقعات, جب قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرے مرشد غوث پاک نے برسر منبر شہر بغداد میں اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, تو خراسان کے پہاڑوں میں, یہ بغداد میں اعلان ہوا تھا, اور خراسان غالباً ایران میں ہے, خراسان کی پہاڑیوں میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت فرما رہے تھے, اور وہاں بیان سن رہے تھے. عبادت کا وقت ہوتا ہے, بیان سننا بھی تو عبادت ہے. تو میرے مرشد غوث پاک کا بیان سن رہے تھے, تو جب غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم قدمی ہادی علی کل رقبت ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصد عقیدت سر نیاز جھکا کر فرمایا بل علی راسی و عینی, بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر اور میری آنکھوں. ایک بار میرے مرشد پاک حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوران بیان امامہ شریف کا پیج کھل گیا, تو غوث پاک کے بیان میں تو اس قدر اضطراب ہوتا تھا, لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے, بیہوش ہو جاتے تھے, بعض اوقات جنازے بیٹھ جاتے تھے, اس قدر مطلب تاثیر ہوتی تھی, اور پھوٹ پھوٹ کے لوگ روتے تھے. تو میرے آقا غوث پاک کے امامہ پاک کا پیج کھل گیا, بس وہ سامعین پر جذب کی کیفیت تاری تھی, سب نے امامہ کھول دیا اپنے کے مرشد کا امامہ کھل گیا, اپنا امامہ سیٹ بندھا ہوا ہے, کھولا اور ممبر اتر کے نیچے ڈال دیا لوگوں نے. اب جب بیان ختم ہوا, دیکھو یہ عالم جذب میں تھا, ہوش و حواس میں نہیں تھا. تو اب بہرحال یہ کہ جب بیان ختم ہوا تو سب کے سب جو تھے انہوں نے اپنے اپنے امامے اٹھا لی غوث پاک کی اجازت پر, اور میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوپٹہ بھی دیکھا اس میں تھا, لیڈیز دوپٹہ تھا اس, یعنی وہ دوپٹہ یہ جارجٹ اور سیفون کا نہیں ہے, یہ دوپٹہ نہیں ہے, یہ بیوقوف بنانے والا مطلب کپڑا ہے, اسے پردہ نہیں ہوتا, پردے کا کپڑا سربند جس کو کہہ لیجئے, اسکارف کہتے ہیں جس کو, وہاں اسکارف بھی یہ چھوٹے چھوٹے میرا خیال ہے دوپٹے باندھتی ہوتے. تو بہرحال یہ کہ چادر لیڈیز زنان, تو میرے مرشد نے وہ چادر اپنے کندھے پر رکھی, غائب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا, چادر اٹھا لی گئی غائب ہو گئی. تو میرے مرشد نے بتایا کہ ہماری ایک اسلامی بہن کئی دور دراز مقام کا نام دیا کہ وہاں بیٹھے میرا بیان سن رہی تھی, جب امامے کا پیج کھلا تم لوگوں نے امامے ڈال دیے, ادبن اس نے بھی اپنا دوپٹہ ادھر پھینک دیا تھا, تو میں نے کندھے پر رکھا, اس نے مزہ اٹھا لیا. تو ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کی تو طاقتیں تو عقل سے باہر ہوتی, عقل میں آتی تو وہ کرامت نہ کہلاتی تھی, کرامت ہوتی وہی عقل میں آئے. وہ اجتماع اس طرح کا ہوتا تھا, لیکن اخلاص کتنا تھا, شروع میں جب وہ اجتماع تھا ایک یا دو آدمی تھے, اور آپ سے وہ درس نہیں دیا جاتا کہ یار میرے کو تو یہ 5-7 آدمی سنتے ہیں, زیادہ آدمی درس دینے میں مزہ آتا ہے, تو تم مزے کے لیے کرتے ہو اللہ کے لیے نہیں کرتے. تو ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا جائے, اخلاص، اخلاص کے بغیر عمل مقبول نہیں، تھوڑا ہو عمل مگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، بندے کو دکھانے کے لیے، بندے کو سنانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے نہ ہو. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے.